mobembo na Uganda Nasima teline abani Ata babala kamobali mosusu Yayo eleka mama eme Ati kandenda lela Mwasinga na lingaka Akiminga ye na koni poma kanisi Nisengoyo na salia Soki na kokanisa ye aboinga Natongela yendako Atali sempamba Ake kolanda mobala taipas Yekutu alingaka na somela ya vyo ya likolo Mpoto zongana Adelina monamu Neki mobembo na Uganda Nasima teline abali Ata babala kamobali mosusu Yayo eleka mama eme Ati kandena lela Mwasinga na lingaka Akiminga ye na koni poma kanisi Misengoyo na salie Soki na kokanisa ye aboinga Natongela yendako, atalisa pamba Ake kolanda mobala taipas Yekutu alingaka na sambela ya vyo ya likolo Poto zongana Adelina monamu Nako salaboni poto zongana Adelina, Adelina Foto na yo ezali motema mwanga Adelina, Adelina Elongi na yo ezali ya basantu Adelina, Adelina Mobangi saka kartye mobima mama Adelina, Adelina Oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo Adelina, Adelina Lelo yo na komi boma Sala boni poto zongana Adelina, Adelina Foto na yo ezali motema mwanga Adelina, Adelina Elongi na yo ezali ya basantu Adelina, Adelina Bobangi saka katye mobima mama Adelina, Adelina Oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo Adelina, Adelina, lelo yo na komi poma.